Zanim zasnę, to mi myśl pęka. Czemu wciera sól w oko, ból w serce, człowiekowi los? Zawsze przypuszczenie było, się myślało, że to niedorzeczne. Lecz co jeśli więcej ze mnie nie będzie, bo nie było siły dni. Nie było siły dni. Czekanie, czekanie na cud. No to wchodzę w tę ciszę, która wynika z twoich myśli. O ostatecznym kataklizmie, o końcu wszystkiego. Paraliżuje na chwilę sieci połączeń elektrycznych. Alarm doliny krzemowej. Trzy kropek, hashtag.

one day I know I feel home again. Born again, born again. One day I know I feel strong again. Lift my head. Many times I've been told all this talk will make you old. So I'll close my eyes, look behind, moving on, moving on. So I'll close my eyes, look behind, moving on. Lost again, lost again. One day I know our paths will cross again. Smile again, smile again. One day I hope to make you smile again. I won't hide. Many times I've been told, speak your mind, just be bold. So I close my eyes, won't look behind, moving on. Moving on, so I close my eyes, and the tears will clear. Then I feel no fear. Then I feel no way. My paths will be made straight. Home again, home again. One day I know I feel home again. Born again, born again. One day I know I feel strong again. I lift my head. Many times I've been told all this talk will make you cold. So I'll close my eyes, won't look behind, moving on, moving on. So I'll close my eyes, won't look behind, moving on.

supposed to do. Program Trzeci Polskiego Radia. Wypaść z gry, bo reguły tylko to popłynie. Właśnie masz kolejny lek, pukania teraz.